السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 482 حضرت حذیفہ رضی ہر مصیبت میں نماز کا سہارا لیجئے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے یہ حدیث ابو داؤد میں ہے نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہونا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے اور جب رحمت الہی مساعد اور مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اس لیے کوئی بھی پریشانی خدا نہ خواستہ گھر میں آئے کوئی بیماری آئے کوئی معاملہ آئے کوئی سیل ٹیکس کا معاملہ آئے کوئی انکم ٹیکس کا معاملہ آئے کوئی بھی پریشانی گھر میں آئے چھوٹی موٹی فوراً اہتمام کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیے یہ بہت بڑی دولت اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہمیں دی ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا اب میرے ساتھ یہ پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے پریشانیوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے یہ تہجد کے وقت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد عورت کی چھوٹی بڑی جو پریشانی ہو بیماری کے متعلق ہو گھریلو ہو جادو کے متعلق ہو جناتوں کے متعلق ہو ان سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اب میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا اس کی بہت بڑی فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے اور سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سب سے پہلے یہی جملہ نکلا تھا نبی کی زبان سے جو جملہ نکلے وہ ہماری زبان پر آ جائے یہ بہت بڑی چیز ہے ایک مرتبہ اسے پڑھ لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین